Det var sankthans 95. Det var sommeren gutta blei til menn. Jeg var 16 og hadde lyst. Hodet stups med hjertet først. Uskyldstida den var forbi. Jeg hadde blad under puta mi. Sol og drømmer og røde bær. Og plutselig så var du her. Hun gikk sist i land på kaja. Hun var svenska, hette Maja. Hun spurte, blir du med og drikke vin, grabben min? Vi kan se på solnedgangen og kanskje bade naken sammen. For jeg vil ha deg, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vi kan se på solnedgangen og kanskje bade naken sammen. For jeg vil ha deg, ei, ei. Så gikk vi der med breie glis. Sto i kø etter kroneis. Og jeg merket at du kløp meg bak. Jeg spurte sjokolade eller jordbærsmak. Du satt på styret når vi syklet tur. Du hadde alltid et smil på lur. Og jeg hadde med meg kamera. Har alle bildene den dag i dag. Du hadde kjol og lange lokker. Jeg hadde slippers med sokker. Allikevel så smilte du og sa til meg: vi kan se på solnedgangen og kanskje bade naken sammen. For jeg vil ha deg, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vi kan se på solnedgangen og kanskje bade naken sammen. For jeg vil ha deg, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vin. Nej, nej. Jo, kom med då. Nej. Du som är så fin. Så kan vi bada nakna tillsammans. Ja, vi kan se på solnedgangen och kanske bada naken sammen. För jag vill ha dig, ej, ej, ej. Vi kan se på solnedgangen och kanske bada naken sammen. For jeg vil ha deg, ei, ei.